สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งมาตามสัญญาณวิทยุตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไม่ว่าจะรับฟังทางวิทยุหรือทางอินเทอร์เน็ตก็ตามก็จะได้ฟังสิ่งที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเวลาที่เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินั้นก็คือเอามาใช้งานเลยนั่นเองแน่นอนบางทีที่เราเอามาใช้งานเอามาทำเอามาปฏิบัติเนี่ยแต่ที่จะจำได้ไว้ในหัวนะบางส่วนจำได้มันก็ดีจำได้แล้วก็เอามาทำด้วยในการกระทำนั้นก็มีทั้งที่เป็นไปในทางกายเป็นไปในทางวาจาแล้วก็ทางใจมีการกระทำอยู่ทั้ง3ระดับเวลาที่เราจะกระทำการกระทำทางกายหรือกระทำการกระทำทางวาจาเนี่ยใจมันก็ต้องใส่เอาไว้ด้วยทีนี้ใจมันก็จะมีอยู่หลายระดับท่านผู้ฟังคือมีอยู่หลายมิติส่วนที่ตื้นๆหยาบๆเป็นความคิดความนึกอะไรไปอย่างนี้ก็มีส่วนที่ละเอียดลึกซึ้งที่เหนือขึ้นไปจากความคิดละเอียดลึกลงไปที่บางคนจะว่าเป็นจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็มีที่ลึกลงไปกว่าที่เราจะแค่เห็นในเรื่องความคิดซึ่งไอ้จิตตรงที่มันลึกลงไปตรงนี้ตะบูฟังเป็นอีกส่วนหนึ่งหรือที่เรียกว่าเป็นจิตไม่ใช่ธรรมารมณ์ละธรรมารมณ์นี่ยังเป็นความคิดความนึกความรู้สึกที่ผ่านมาทางใจอันนี้เป็นธรรมารมณ์อย่าไปเข้าใจว่าอันนั้นมันคือจิตไม่ใช่แต่ว่าจิตที่ลึกลงไปกว่านั้นจะเป็นตัวที่จะควบคุมว่าเราจะไปรับรู้ธรรมารมณ์อย่างไรจะเป็นตัวที่จะเข้าไปสั่งปากให้พูดอย่างไรสั่งมือไม้ให้ขยับไปอย่างไรอย่างไรซึ่งเวลาที่เราฟังทำแล้วส่วนที่จำได้ส่วนที่เข้าใจได้ก็ทำให้มันทรงอยู่ในใจทรงอยู่ในวาจาทรงอยู่ในกายของเราเราก็จะมีความก้าวหน้าในการฟังธรรมะได้ซึ่งการปฏิบัตินั้นก็จะมีทั้งที่เป็นรูปแบบแล้วก็เป็นไม่ใช่รูปแบบแต่ก็ว่าเป็นรูปแบบนี่ก็คือคุณไปนั่งสมาธิหลับตานั่งกู้ขาเข้ามาอยู่ที่วัดบางคนก็ห่มขาวบ้างใส่ผ้าสบายบ้างอันนี้ลักษณะที่เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบหรือเป็นการปฏิบัติชนิดที่ไร้รูปแบบจะพูดง่ายๆก็คืออยู่ในรูปแบบที่ว่าคุณไปปฏิบัติที่วัดหรือว่ารูปแบบที่คุณอยู่ที่บ้านทำซึ่งบางคนก็จะคิดว่าอยู่ที่บ้านเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆมันไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าจิตใจของเรามันอยู่ทุกที่ท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องสําคัญนะเวลาคุณไปวัดใจคุณก็อยู่ที่นั่นใช่มั้ยไปพร้อมกับกายเวลาคุณอยู่บ้านใจคุณก็อยู่ที่นั่นไปพร้อมกับกายแต่ใจของเรามันอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นน่ะสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทันทีอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันจะต้องเป็นอีกเรื่องนึงที่อยู่ที่วัดอันนั้นก็เรียกเป็นรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบที่คุณไปปฏิบัติที่วัดแต่ถ้าอยู่ที่บ้านลองคิดดูสิถ้าบอกว่าใจเราไม่มีธรรมะไม่มีความเมตตากรุณากันไม่มีความอนุเคราะห์เกื้อกูลกันพ่อแม่ก็จะเลี้ยงลูกไม่ได้ลูกก็จะมีความกตัญญูกตเวทีพวกนี้จะมีไม่ได้เลยเพราะว่าพวกนี้เป็นธรรมะหมดเลยนะเป็นธรรมะที่ควรทำไว้ในใจแต่เป็นคุณธรรมเป็นจริยธรรมที่เราทรงไว้ในใจของเราในการที่เราทำงานในการที่เราอยู่กับครอบครัวในการที่เราอยู่ที่บ้านต้องมีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ส่งเอาไว้นั่นเพราะว่าถ้าไม่ส่งเอาไว้เช่นมีคุณธรรมที่ไม่ดีเช่นมีการด่ากันว่ากันมีการคิดอาฆาตการคิดปองร้ายอันนี้เป็นธรรมะที่ไม่ดีนะพวกนี้ต้องละแต่ถ้าบอกว่าเราทรงธรรมะที่ไม่ดีเหล่านี้เอาไว้ต่อให้คุณมาอยู่ที่วัดคิดว่านั่งหลับตานั่งคู่ขาปากพูดสวดมนต์ไปอะไรก็ตามอ่ะแต่คิ้วก็ขมวดไปด้วยแล้วพอจิตใจที่มันมี อกุศลธรรมเหล่านี้อยู่แต่มาปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมันก็ได้บุญไม่เต็มที่ละยังต้องมีการฝึกต่อไปอีกแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานทำกิจการงานใดๆของเราอยู่เป็นรูปแบบนี้เราจิตใจของเราให้ทรงธรรมะเอาไว้ให้มีความขยันขันแข็งให้มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีจิตเมตตากันใครทำอะไรให้พอใจไม่พอใจบ้างก็อดทนเอามีใครด่าใครว่าก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นและมีใจให้กว้างขวางเป็นมหากตะอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้ทำให้เราเสียอะไรไปไม่ได้ทำให้เราต้องสูญเสียความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เป็นเครื่องที่จะจำกัดเราว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้คือถ้าเผื่อว่าเรามองว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเสียอะไรไปเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนรู้สึกว่าเป็นความพ่ายแพ้เป็นความที่เราจะไม่ได้มีแต่เรื่องเสียเสียแต่ถ้ามองอย่างนี้มันจะไม่ก้าวหน้าอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังจะว่าว่าเป็นเคล็ดลับก็ได้ละเป็นวิธีการคิดก็ได้ละว่าถ้าเรามองว่าในชีวิตอะไรของเราเนี่ยเจอเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราจะมองว่าเออเราเสียอันนี้ไปเสียอันนั้นไปเช่นเศรษฐกิจไม่ดีมีการค้าขายขาดทุนอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องเสียเงินหรือว่าถ้ารักษาศีล8ก็บอกโอ้จะไม่ได้กินข้าวเย็นเสียการกินข้าวเย็นไปบางคนคิดว่าเออฉันจะไม่โกรธใครเลยวันนี้แต่ปรากฏว่าคนนี้ทำเรื่องไม่พอใจฉันก็เลยโกรธที่ขึ้นมาก็เลยคิดว่าตัวเองแพ้กิเลสอีกแล้วมันก็เสียท่าให้กิเลสแต่ถ้าคิดว่าเราจะต้องมาเสียสามตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมานี่นะท่านฟังนะเป็นคนละจากมิติจากแง่มุมกันนะแง่มุมแรกนี่คือเรื่องในชีวิตประจำวันรูปแบบลักษณะที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันการค้าขายบางทีมีขาดทุนบ้างเรามองว่าเราเสียเงินนี่คือแบบที่1แบบที่2นี่ก็คือการปฏิบัติธรรมทั่วๆไปแต่รักษาศีล8เราก็ไม่ได้กินข้าวเย็นนะสิแต่ถ้าเรามองอย่างนี้นี่คือแง่มุมที่2ว่าเราต้องเสียความสุขที่จะได้จากการกินข้าวเย็นหรือแง่มุมที่3เรื่องของนักภาวนาที่คุณนั่งสมาธิคุณคิดว่าจะฝึกจิตฝึกใจให้มันดีไม่โกรธแม้แต่วันนี้ดันเผลอโกรธไปจี้ขึ้นมาโอ้ฉันเสียท่าให้กี่เลยอีกแล้วนี่คือความคิดแบบที่3แง่มุมที่3ว่าถ้าเราคิดว่าเราเสียอะไรไปตรงนี้คือจุดที่เราจะพลาดเพราะมันจะทําให้กําลังใจของเรามันถดถอยท่านผู้ฟังลักษณะการถดถอยตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเปลวไฟที่ไฟเนี่ยถ้ามันมีอยู่มันก็ดีใช่ไหมแต่ถ้ามันงวดลงงวดลงเช่นเขาเอาผงขี้เถ้าโรยเข้าไปนะใส่ฟืนที่มันเปียกใบไม้เปียกฟืนเปียกพวกนี้เข้าไปเนี่ยไอ้กองไฟนั้นมันก็จะลดลงงวดลงงวดลงจิตใจถ้าเราคิดว่าโอ้ฉันต้องเสียอันนั้นฉันก็เสียอันนี้เนี่ยพวกนี้มันทําให้กําลังใจของเรามันลดลงไปพูดง่ายๆก็คือวิริยะคือความเพียรวิริยะคือการทําจริงแน่วแน่จริงเนี่ยมันถดถอยลงไปนะคิดอย่างนี้คิดไม่ถูกคิดไม่ถูกแต่ให้คิดเห็นพิจารณาในลักษณะที่ว่าเออเราได้อะไรมาการที่เราเสียอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้มาแต่มันต้องมีสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามกันแน่นอนให้เราฝึกมองตรงนี้เช่นคนที่ทําการค้าการขายเศรษฐกิจไม่ดีเอ้ายอดขายก็ตกบางทีขาดทุนสิ่งที่เราได้มาคืออะไรนี่ไปมองจุดที่เราเสียไปแต่ให้มองจุดที่เราจะได้มาเอาเช่นว่าทำให้เรารู้ว่าจุดอ่อนของตัวเราอยู่ตรงไหนในการค้าธุรกิจตรงนี้มีจุดอ่อนแบบนี้อ๋อพอเศรษฐกิจเปลี่ยนไปอย่างนี้เอาจุดอ่อนนี้มันโผล่ขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะเรื่องเทคนิคการขายไม่ว่าจะเรื่องของการจัดการในภายในหรือว่าการมองธุรกิจมองดูตลาดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเสียเงินไปแต่เราต้องดูว่าเราได้อะไรมาและได้สิ่งที่เป็นความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งมาหรือไม่ในการที่จะลงทุนในการที่จะทำธุรกิจแต่อย่าให้มองว่าเราเสียอะไรไปแต่ให้มองดูว่าเราจะได้อะไรมาเป็นบทเรียนจากการที่เราเสียเงินไปในครั้งนี้แต่มันมีบทเรียนอยู่ในทุกๆเรื่องทุกๆราวทุกๆผัสสะที่มากระทบแน่หรือว่าทุกคนที่รักษาศีล8อย่างเงี้ยแล้วมาคิดว่าโอ้ฉันไม่ได้กินข้าวเย็น โอ้ไม่มีความสุขแบบนี้เอาคิดใหม่คิดใหม่นั่นเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเสียอะไรไปกำลังใจของเรามันจะลดแต่เราคิดดูว่าเราจะได้อะไรมาเราได้สิ่งที่ความเป็นกายเบาแต่ความเป็นกายเบาเนี่ยมันดีนะอย่างคนที่ไม่ได้กินข้าวเย็นเนี่ยนะมันจะรู้สึกถึงความที่กายเบาแต่กายเบานี่ดียังไงโอ้จะทำให้จิตนั้นตั้งมั่นได้ดีแต่พระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงคนที่มีท้องพร่องอยู่เสมอเนี่ยจะสามารถทำความก้าวหน้าในเรื่องของอานาปานสติได้แต่คนที่รู้จักความอดทนนะอยากกินก็ไม่กินอดทนเอาไอ้คนแบบนี้นี่มีคุณธรรมของความเป็นพระอริยเจ้านะเราได้คุณธรรมตรงนี้มาเราได้ความอดทนมาเราได้ความที่มีกายเบามาเรามองอย่างนี้อย่าไปมองว่าเราเสียอะไรไปอย่าไปมองว่าเราเสียที่จะต้องกินข้าวเย็นเสียความอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรามองว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือความที่มีกายเบาเราได้ความอดทนมาความอดทนมันไม่ได้อยู่ๆมันก็มาท่านผู้ฟังมันก็ต้องมีสิ่งที่มันจะทำให้เราเกิดความอดทนขึ้นมีปัจจัยมากระทบขึ้นพอปัจจัยมากระทบเราถึงจะสร้างความอดทนขึ้นมาได้มีปัจจัยไม่น่าพอใจทำให้เราต้องอดทำให้เราต้องกระหายทำให้เราต้องร้อนทำให้เราต้องหนาวทำให้เราไม่พอใจคำด่าคำว่าเอาเราไม่โต้ตอบเราทนอยู่แต่ความอดทนจะเกิดตรงนั้นแต่ถ้าไม่มีอะไรมากระทบความอดทนมันก็ไม่เกิดล่ะแต่มีอะไรมากระทบไม่ใช่ว่าเราเสียความสุขด้านนั้นๆแต่เราได้ความอดทนมาแต่มองอย่างนี้มองอย่างนี้หรือว่าคนที่ปฏิบัติทางสมาธิภาวนาอย่างเงี้ยนั่งสมาธิโอ้ต้องการให้จิตสงบโอ้พอจิตฟุ้งซ่านก็คิดว่าโอ้ฉันเสียความสงบไปแต่พอตั้งใจว่าฉันจะไม่โกรธพอมีคนมาทำให้โกรธก็คิดว่าโอ้เราแพ้กิเลสอีกแล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเสียอะไรไปอย่างนี้มันคิดไม่ถูกต้องแก้ไขแต่ให้มองมุมใหม่ว่าเออเราได้อะไรมาอย่างคนที่ตั้งใจว่าฉันจะไม่โกรธฉันจะไม่ฟุ้งซ่านจะทำจิตให้สงบเนี่ยแล้วรู้ตัวเองว่าโอ้ฉันฟุ้งซ่านไปแล้วรู้ตัวเองว่าโอ้ฉันโกรธไปแล้วไอ้ความรู้ที่คุณรู้ตัวเองตรงนั้นน่ะมันคือสตินะคุณได้สติมานะคุณได้สติมาได้ความรู้ตัวขึ้นมาว่าอ๋อฉันโกรธตรงนี้ภาษาตรงนี้ฉันฟุ้งซ่านตรงนี้ฉันเผลอไปตรงนี้ทำให้เรารู้ตัวขึ้นมามีสติขึ้นมาจับได้ขึ้นมาแต่ความฉลาดตรงเนี้ยเป็นปัญญานะเป็นปัญญาอย่าไปมองว่าเราเสียอะไรไปแต่ให้มองดูมุมดีๆว่าอ๋อเรามีความรู้อะไรขึ้นมาเรารู้ว่าเราฟุ้งซ่านไปตรงนี้มองดูดีๆว่าเราโกรธไปตรงนี้เราเผลอไปตรงนี้การที่เราเพ่งเข้าไปมองเข้าไปดูเข้าไปเนี่ยดูจากจิตใจที่ให้เห็นว่าอ๋อเราเห็นอะไรเราได้อะไรมามันจะทำให้มุมมองของผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่กระทำเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่จากคนที่จะรู้สึกว่าพ่ายแพ้ว่าฉันเสียอะไรไปฉันเผลออีกแล้วฉันพลาดอีกแล้วฉันถูกห้ามอันนั้นถูกห้ามอันนี้นี่คือมองจากคนที่กระจอกเขามองกันมองจากคนที่ไม่มีปัญญาเขามองกันแต่ถ้ามองจากคนที่มีปัญญาบุคคลที่อยู่ในธรรมวินัยนี้ธรรมฝังพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสาวกเนี่ยจะต้องมีปัญญาให้ฝึกในการที่จะมีปัญญาเห็นว่าอ๋อฉันได้อะไรมาได้ประโยชน์อะไรจากภาษาตรงนี้จะไปมองที่ความสุขหรือความทุกข์ที่เราได้มาหรือเสียไปไม่ใช่ตรงนั้นแต่ให้มองจากคุณธรรมว่าในภาษาที่มากระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวกิจการงานที่บ้านของเราเรื่องราวในการปฏิบัติทางคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะธรรมดาธรรมดาหรือเรื่องลึกซึ้งก็ตามเนี่ยดูให้ดีมองจากมุมใหม่มองจากมุมที่ว่าเราเห็นอะไรนะมีปัญญาตรงไหนได้อะไรมานะไม่ใช่ว่าความฟุ้งซ่านเราได้มาเราเผลอสติไปไม่ใช่ว่าเราหลงลืมสติตรงนั้นแต่ความที่เราเผลอไปตรงเนี้ยทำให้เรารู้ว่าเราเผลอไปตรงไหนไอ้ความรู้ตรงเนี้ยนี่เป็นสตินะเป็นปัญญาเห็นตรงนั้นมันแก้ได้รู้ถึงความผิดพลาดของตัวเองมันจึงแก้ได้นะฟังลักษณะที่เราเห็นความผิดแล้วเราไม่ได้ไปจมปลักอยู่กับความผิดนั้นแต่ให้มองจากมุมที่ว่าอ๋อเราจะแก้ไขอย่างไรเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาแต่นี่คือลักษณะแบบที่พระสงฆ์เนี่ยมีการทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอาบัติแล้วก็ต้องเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาการเปิดเผยออกมาเนี่ยเป็นการยอมรับละว่าเราผิดพลาดตรงนี้เราอ่อนแอตรงนี้นะคนอ่อนแอแล้วยอมรับเนี่ยท่านผู้ฟังจะแข็งแรงขึ้นมาได้คนที่ผิดพลาดแล้วรู้จักยอมรับคือบางทีเรารับมอบหมายงานมาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้นะ สังคมเขาคาดหวังว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้สิ่งนี้ได้แต่เราทำไม่ได้เราทำผิดพลาดไปถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาจะไม่รู้แต่ถ้าเราเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาเนี่ยไอ้ความผิดพลาดที่เราเปิดเผยขึ้นมาจะเป็นความอ่อนแอที่เรายอมรับเนี่ยเราจะแข็งแรงขึ้นมาได้เช่นคุณทำการค้าขายหรือว่าการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดว่าการลงทุนครั้งนั้นการค้าขายในคราวนั้นมันเกิดขาดทุนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ทำการยอมรับคือไม่ทำการใคร่ครวญพิจารณาสิ่งนั้นให้ดีใช่ไหมโอ้ยมันขาดทุนอย่าไปพูดถึงมันเลยแล้วก็ผ่านไปคิดว่าเราเสียอะไรไปแต่พอเราคิดว่าเราเสียอะไรไปเราก็ไม่ไปดูมันว่าเราผิดพลาดตรงไหนอันนี้คือพลาดแล้วนะพลาดละเราก็แก้ไขใหม่โดยการไปดูมันให้ดีสิแต่ดูมันให้ดีสิว่าเราพลาดตรงไหนเราเสียไปตรงไหนเราจะเรียนรู้อะไรได้จากเรื่องตรงนี้อันนี้คือการยอมรับความพ่ายแพ้ของเราการยอมรับว่าตรงนั้นมันผิดพลาดละเราจะแก้ไขอย่างไรดูมุมให้ดีว่าเราได้อะไรจากตรงนั้นแต่การที่เราไปดูดีๆทำการใคร่ครวญในการลงทุนที่ผ่านมาการค้าขายที่ผ่านมาตรงเนี้ยอันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับการที่เรายอมรับความผิดแต่เปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาในใจของตัวเราเองนี่แหละไม่ได้ปิดบังเอาไว้ไม่ได้ปกปิดเอาไว้โดยการพยายามจะลืมมันไปแต่ว่าไปพิจารณาใคร่ครวญดูให้ดีนี่คือลักษณะที่เปิดเผยขึ้นมาในใจของเราใคร่ครวญดูให้ดีแล้วเห็นสิ่งที่ควรจะทำให้ดีขึ้นได้เห็นอะไรที่เราจะได้ตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยอันนี้ดีแต่จะทำให้เรารู้จักที่จะแยกแยะให้ได้ให้ดีว่าอ๋อสิ่งที่เป็นความสุขความทุกข์อันนี้มันส่วนหนึ่งนะบางทีมันก็เกิดขึ้นบางทีมันก็มีมาดับไปบ้างอะไรบ้างความสุขความทุกข์นี่มันมีเราทำความเข้าใจตรงนี้แต่การที่เรามาทำความเข้าใจในเรื่องของความสุขความทุกข์แล้วให้เห็นแง่มุมที่เป็นกุศลให้เห็นแง่มุมสิ่งอะไรที่เราจะทำได้ตรงนี้นี่คือการเจริญมรรคมรรคนี่คือเรื่องของกุศลธรรมทั้งหลายศีลสมาธิปัญญาเราทำเราเอามาปฏิบัติไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์ก็ตามแต่ความงดงามในคำสอนนี่มันอยู่ที่ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังไม่ว่าเรื่องเริ่มต้นเนี่ยมันจะมาเป็นสุขหรือมันจะมาเป็นทุกข์เราเริ่มต้นได้แต่ว่ามองมุมให้มันถูกไม่ใช่ว่าเราเสียอะไรไปแต่ถ้าจากแง่มุมของความสุขเนี่ยถ้าเราเพลินยินดีลุ่มหลงไปฉันเผลอไปแล้วก็คิดว่าโอ้ฉันเผลอสติไปแล้วเสียสติแล้วก็อย่าไปคิดว่างั้นแต่ให้เรามองเห็นให้ดีว่าเราเผลอไปตรงไหนตอนนี้เราเป็นจุดที่เราจะตั้งสติได้อันนี้คือจุดเริ่มต้นเป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับแล้วล่ะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังสามารถปฏิบัติได้สามารถเอามาทําได้อันนี้อย่างที่1ที่พูดมานี่นะว่าไม่ใช่มองว่าเราสูญเสียอะไรไปแต่มองดูว่าเราได้อะไรมาแล้วอย่างที่สองนะผู้ฟังที่สำคัญพอๆกันเลยก็คือว่าอย่าไปคิดว่าเราจะได้อะไรมาอ๋อมันเหมือนตรงกันข้ามกันเลยนะตอนแรกบอกว่าอย่าคิดว่าเราเสียอะไรไปแต่ให้มองดูว่าเราได้อะไรมาที่เป็นความดีความกุศลใช่ไหมในแง่มุมที่สองนั้นก็อย่าไปคิดว่าเราจะได้อะไรมาแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำนี้เราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความคิดนี่มันผิดคำว่าได้อะไรมาในอย่างแรกกับคำคิดว่าได้อะไรมาในอย่างที่สองเนี่ยมันคนละได้กันนะบุฟังอันแรกเนี่ยที่ว่าได้มาเนี่ยนะคือให้ดูให้ดีว่าเราได้อะไรมาที่เป็นมรรคที่เป็นส่วนของมรรคไม่ใช่ความสุขหรือความทุกข์คือเรามีความทุกข์อ่ะเราคิดว่าเราเสียนั้นเสียนี้เราเสียความสุขเราจึงได้ความทุกข์อย่าไปมองอย่างนั้นเพราะว่ามันมองที่ขันห้ามองขันห้าแบบนี้ไม่ถูกแต่ให้มองจากการที่เราได้อะไรมาได้ในที่นี้คือได้มรรค8แต่คนละอย่างนะอริยสัจ4ท่านฟังจำได้ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมทุกเนี่ยเป็นของคุณกำหนดรู้แต่ดูให้มันดีว่าไม่ใช่ว่าเราเสียนั้นเราได้นี้เราได้สุขเราเสียทุกหรือเราได้ทุกเราจึงเสียสุขอย่าไปมองอย่างนั้นมองงั้นไม่ถูกแต่ให้มองว่าเราได้อะไรมาคำว่าได้ในที่นี้คือได้มรรคตรงไหนได้ข้อปฏิบัติอันไหนที่เราได้มาศีลเราได้ไหมเราได้นะตรงนี้เราทําได้สติเราได้ไหมตรงนี้เราทําได้สมาธิล่ะมีไหมมากก็ตามน้อยก็ตามแต่มีความคมมีความปัญญาตรงนี้อันนี้คือให้มองตรงจุดที่ว่าเราได้อะไรมานี่คือในข้อแรกที่ข้าพเจ้าหมายถึงในข้อที่2ที่หมายถึงว่าอย่าคิดว่าเราจะได้อะไรมาข้อนี้หมายความว่าอย่าคิดว่าเราจะได้สิ่งที่เป็นความสุขมากเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราได้มากมาในตรงฝั่งในข้อแรกนะเราได้ศีลมาได้สมาธิมาได้ปัญญามาจากแง่มุมต่างๆเนี่ยพอเราได้ตรงนี้มาเนี่ยมันจะทำให้เกิดผัสสะขึ้นมันจะทำให้เกิดเวทนาขึ้น ็อย่าคิดว่าเราได้เวทนานั้นมาเพราะอะไรมันก็จะกลับไปข้อแรกไงกลับไปข้อแรกที่ว่าเราได้สุขหรือเราได้ทุกข์ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปมองว่าเราจะได้ตรงนั้นเพราะว่าได้ตรงนั้นแต่มาฟังให้ดีนะได้ตรงนั้นมันมองไม่ถูกเพราะมันจะมีได้มีเสียถ้ามองตรงนั้นถ้าเราได้สุขเราก็เสียทุกข์ใช่ไหมมันก็น่าจะดีแต่ถ้าสุขมันหายไปเราก็ได้ทุกข์มาแทนมันก็จึงมีได้มีเสียไม่ใช่ตรงนี้แต่เรามองว่าเราจะได้มรรคตรงไหนนะพอเราได้มรรคแล้วตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เกิดความสุขขึ้นในภายในจะทําให้เกิดผัสสะไม่เกิดเวทนาในบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิเนี่ยมันจะมีเวทนาแน่นอนอย่าไปคิดว่าเราได้เวทนานั้นมาแต่เพราะว่าถ้าเราได้ตรงนี้มามันจะทําให้เกิดความลุ่มหลงได้จะทําให้เผลอได้พอเผลอแล้วมันก็จะกลับไปที่รอบเดิมไปเรื่องเดิมเผลอแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ไงมันถ้าไม่มีความรู้สึกว่าได้ว่าเสียท่านผู้ฟังเนี่ยข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือเปล่าเพราะนั้นมาทบทวนย้ำตรงประเด็นนี้กันให้ดีในข้อแรกที่ว่าอย่าไปคิดว่าเราเสียอะไรไปแต่ให้มองดูว่าเราได้อะไรมาเนี่ยคำว่าเสียในที่นี้พูดถึงเรื่องของความสุขความทุกข์ที่เป็นขันธ์ห้าอย่าไปคิดว่าเราเสียอะไรไปในขันธ์ห้ามันธรรมดาได้ก็มีเสียก็มีได้มีเสียขันธ์ห้ามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรามองว่าเราได้อะไรมาคำว่าได้ในที่สองนี้หมายถึงเรื่องของมรรคแปดเราได้เจริญสติไหมเราได้รักษาศีลไหมเราเป็นผู้ที่มีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเช่นความเป็นผู้มีท้องอันพร่องเราได้รู้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนนี่คือการที่เราได้สติขึ้นมาแล้วนะเรามีปัญญาเห็นตรงจุดนั้นจุดนี้เรามีปัญญาเห็นในเรื่องของสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเงินที่มันอาจจะขาดทุนไปเงินนี้เป็นขันธ์ห้านะมีได้มีเสียแต่ถ้าเราเห็นว่าเราปรับปรุงตรงนี้ได้นั่นคือปัญญานั่นคือมรรคเราได้ตรงนี้มาไหนมองในข้อนี้ที่เกิดในข้อแรกทีนี้พอเราได้สิ่งนั้นมาได้มรรคมาได้ปัญญามาได้สติมาสิ่งที่มากับมันด้วยนั่นคือผัสสะแน่นอนมีผัสสะแล้วมันก็จะมีเวทนาให้เกิดความสุขโอ้ฉันฉลาดแล้วฉันรู้แล้วว่าฉันพลาดตรงนี้แต่มันจะมีความยินดีตรงนี้ขึ้นมาอย่าไปคิดว่าเราได้ตรงนั้นมาคำว่าได้ตรงนั้นนี่คืออะไรนั้นนี่คือเวทนาอย่าไปคิดว่าที่เราได้สติมาเนี่ยมีสุขเวทนาด้วยเวทนาตรงนั้นไม่ใช่ของที่จะเอานี่คือประเด็นที่เกิดในข้อที่สองที่ว่าเวทนาที่เกิดจากการที่เรามีปัญญาขึ้นเวทนาที่เกิดจากการที่เรามีสติขึ้นเวทนาที่เกิดจากการที่เรามีศีลขึ้นมาเนี่ยเวทนาตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเอาอย่าไปคิดว่าเราจะได้ตรงเวทนานี้มาไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราได้เวทนาตรงนี้นั่นเป็นทุกข์นะมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนข้อแรกเพราะว่าทุกมันมีได้มีเสียถ้าเราได้มันต้องมีเสียถ้ามีเสียมันจะไม่เราคิดว่าเราเสียอะไรไปอีกก็จะกลับไปข้อแรกอีกเพราะฉะนั้นในข้อที่2ที่บอกว่าอย่าไปคิดว่าเราจะได้อะไรมาเนี่ยไอ้อะไรนั้นคือเวทนานั่นเองที่มันจะมาพร้อมกับมรรคที่มันมาด้วยแต่ก็จะเป็นเวทนาที่ละเอียดลงที่มีความสุขุมมากขึ้นความละเอียดลงไปตรงนี้บางทีมันทําให้เราเผลอไปได้ว่ามันคืออะไรมันเป็นรูปแบบใหม่มาอันนี้เราก็ให้ฉลาดขึ้นตรงนี้แต่ความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราก็จะมีได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าแยกแยะมาให้แล้วล่ะว่าเราอย่าไปปนกันบางทีมันแบบเทาๆมันมาด้วยกันเสิร์ฟมาด้วยกันเนี่ยเราจึงต้องแยกออกให้ดีว่าอันไหนควรกินอันไหนควรแยกทิ้งไว้อันไหนควรเก็บไว้ก่อนนั่นเป็นการแยกแยะให้ถูกซึ่งที่มันปนกันมาเนี่ยมันจะเป็นความรกอย่างหนึ่งนั่นเป็นความรกเป็นความมึนงงเป็นความยุ่งเหยิงอิรุงตุงนังซึ่งสิ่งที่ผูกมันมาเนี่ยมันคือตัณหาแต่มันจึงรกไปหมดเลยทางไปสวรรค์มันจึงรกแต่มาฟังคือทางไปนรกมันก็รกเหมือนกันแหละแต่มองข้ามไปมันก็เลยดูแบบสบายๆเตียนๆไปมันง่ายไปไงเพราะมองข้ามไปเผลอไปลืมไปหลงไปมืดไปมันก็เลยดูเตียนๆทางไปนรกมันไปทางนั้นมันไม่รกหรอกมันเตียนไปมันรกอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นหมื่นไปแต่ทางไปสวรรค์เนี่ยโอ้มันทำไมมันยากจังมันสับสนซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันอยู่หลายอย่างที่อธิบายมาเนี่ยโอ้มันแยกแยะแจกแจงที่ปนมากันจริงๆเลยมันปนมาอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังทางไปสวรรค์มันจึงรกนิดหนึ่งเราจึงต้องข่มเราจึงต้องชัดเจนเราจึงต้องแน่นอนให้ชัดเจนแน่นอนในเรื่องคำสอนให้ดีท่านผู้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนให้แยกแยะอย่างนี้ไอ้ที่มันรกมาที่มันมึนๆมาเนี่ยที่มันเป็นเทาๆมาเนี่ยเอาแสงส่องเข้าไปดูให้มันเห็นแต่ใช้จิตของเรานี่แหละจิตของเราเนี่ยมันมีแสงสว่างอยู่ส่องไปให้ดีดูให้มันเห็นมันแยกแยะออกไป ทางไปสวรรค์มันไปทางนี้ทางไปสวรรค์มันดูเหมือนจะรกแต่ถ้าจิตใจของเราสว่างมันจะคลี่คลายออกได้จากที่มันรกๆอยู่เอาจ่อเข้าไปตรงไหนมันรกชัดเจนออกมามันก็ไปทีละเปราะไปทีละเปราะอย่าไปทางตรงกันข้ามแต่ทางไปนรกเนี่ยมันโร่งเตียนอยู่เพราะมันมืดมันเตียนเตียนเรียบๆเพราะว่ามันไม่มีแสงสว่างส่องไปไงมันจึงดูเหมือนไม่มีอะไรดูเป็นเตียนเตียนเรียบๆไปแต่มันรกหน้าดูมันลำบากหน้าดูมันทุกข์หน้าดูนี่คือทางไปนรกแต่ทางไปสวรรค์มันสว่างมันจึงเห็นชัดเจนว่าอะไรมันรกอะไรมันไม่ชัดเจนเราจ่อเข้าไปตรงนั้นจ่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณาเข้าไปตรงนั้นดูให้ดีว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์เราไม่เอาตรงนั้นอย่าคิดว่าเราจะเสียสุขได้ทุกข์เป็นการสูญเสียความไม่ดีไม่ใช่แต่จอดูให้ดีว่าเราได้อะไรสิ่งที่เป็นมรรคมาได้ศีลมาตรงไหนได้สมาธิตรงไหนได้ภาวนาตรงไหนได้แล้วก็อย่าเผลอเพราะสิ่งที่ได้มาตรงนั้นมันก็มีเวทนาติดมาด้วยอย่าเอาเวทนาตรงนั้นแต่เรารักษาความดีตรงนี้ต่อไปนี่คือความงดงามในท่ามกลางนั้นผู้ฟังเริ่มต้นเริ่มที่ขันธ์ 5นั่นแหละเริ่มที่ความทุกข์นั่นแหละเริ่มที่ความสุขนั่นแหละอย่าเอาตรงนั้นดูให้ดีว่าเราต้องเอาตรงไหนตรงท่ามกลางนี่ก็งดงามตรงที่ว่าเรารักษามรรคให้ดีเราทํามรรคให้อยู่อย่างต่อเนื่องเวทนาใดๆมาก็อย่าเผลออย่าหลงไปอย่ากลับไปตรงอีรอบเดิมตรงที่เริ่มเหมือนเดิมนี่คือความงดงามในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะว่ามีเริ่มต้นอย่างนี้ท่ามกลางอย่างนี้ที่สุดจบก็งดงามตามหวังแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นมรรคนี่เราก็ต้องวางเหมือนกันจิตที่มีศีลสมาธิปัญญาเราต้องวางจิตตรงนั้นแต่ทําไปทําไปไอ้ความงวดลงของกิเลสความงวดลงของตัณหามันจะงวดลงงวดลงตอนนั้นจะเป็นที่สุดจบได้อันนี้คือความงดงามสวยงามโดยเริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดที่มีความงดงามอยู่ในธรรมะวินัยนี้คือเราจะเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆเช่นการทําธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าการศึกษาไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นอ๋อเริ่มต้นอย่างนี้แหมดีอยู่ท่ามกลางดีอยู่ทำไปอย่างนี้มันจะดีขึ้นมาอย่างนี้แต่เราดูให้ดีแต่ที่สุดจบเนี่ยบางทีเราหาไม่เห็นว่าสุดจบของเรื่องนี้มันจะจบอย่างไรแต่สุดจบของการทำธุรกิจนี้มันจะไปจบตรงไหนเอาทำเงินได้มากๆแล้วยังไงต่อหรือว่าเรียนวิชานี้ไปแต่จนจบแล้วยังไงต่อแต่มันจะไม่มีที่สุดจบอะมันจะดีก็ตรงเริ่มต้นมันจะดีก็ตรงท่ามกลางไม่ว่าจะในสาขาวิชาใดก็ตามไม่ว่าจะในคำสอนใดก็ตามไม่ว่าจะในธุรกิจใดก็ตามที่เราทำเราดูไปเนี่ยมันก็จะมีดีที่ตรงเริ่มต้นดีทำอย่างนี้มาดีที่ตรงท่ามกลางดีไปอย่างนี้ไปแต่จนกระทั่งได้มากๆแล้วถึงสูงสุดของมันแล้วมันจะจบยังไงก็เราจะหาที่สุดจบไม่เจอแต่ในธรรมะวินัยนี้ท่านฟังในทางคำสอนของพระพุทธเจ้างดงามในทั้งเบื้องต้นเริ่มต้นมาอย่างนี้งดงามในทางท่ามกลางท่ามกลางไปอย่างนี้สุดจบมาก็งดงามอย่างนี้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะนี่คือลักษณะธรรมะคำสอนของพระผู้มีพระภาคทั้งวังเราปฏิบัติไปทำไปดูไปอย่างนี้เราจะมีความก้าวหน้าในธรรมะวินัยนี้ได้อย่างแน่นอนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเจริญพร